तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इकतीसवीं कक्षा न्याय दर्शन की, इकतीसवीं कक्षा, बत्तीसवीं कक्षा, हाँ बत्तीसवीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछना हो तो, हाँ जी किन्हीं को पूछना, संदेह जी एक सौ दो दूसरी पंक्ति जय जाति स्थान साधु जय ये जो कोई ऐसा नहीं जानते इतना अच्छा है और आगे जैसे दिया कि प्रमाण पर साधु इतना ही बात है टुकड़ा नहीं पूरा लिया। यथोक्तों को पन्ना को छोड़ दीजिए, यहाँ वाद के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। वाद के लिए एक वाक्य है लेकिन वस्तुतः वो छल के छल को बताने के लिए ही है। सूत्र दिया इन्होंने छल जाति निग्रह स्थान साधनों पालंबो जल्प इति, ये जो कथन किया गया आगे जो सूत्र में आने वाला है इससे इति वचनात् इस वचन से विनिग्रहो जल्पे जल्प इति मा विज्ञाय, जल्प को संकुचित कर दिया है बांध दिया है ऐसा कोई ना समझ ले, एक बात हो गई। कैसे बांधेगा उसको कोई, छल को कैसे बांधेगा, छल का बंधन कैसे होगा, छल का नहीं जल्प का, जल्प कैसे बंध रहा है ये कैसे होगा उसको आगे खोला। दो ढंग से बात को रख रहे हैं, उसमें पहली है छल जाति निग्रह स्थान साधनों पालंब एव जल्प, एव किसके साथ लगाया, एव किसके साथ में लगाया, यत्र एव कार ततो अन्यत्र अवधारणम, जिस तरफ एव कार होता है उससे भिन्न को बांधा जाता है। एव कहां लगाया, उपालंभ एव जल्प, किसको बांधा गया, जल्प को बांधा गया या तो छल जाति निग्रह स्थान को बांधा गया, जल्प को बांधा गया कि जल्प में छल जाति निग्रह स्थान ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसा कोई ना समझ ले। तो जल्प में छल जाति निग्रह स्थान के अतिरिक्त चीजें भी होती हैं, एक बात हो गई। आगे देखो प्रमाण तर्क साधनों पालंभो वाद एव, यहां किसको बांधा गया, एव किसके साथ में जोड़ा है, वाद के साथ में, ठीक है, तो बांधा किसको गया है, प्रमाण तर्क प्रमाण तर्क साधनोपालम, प्रमाण और तर्क को बांध दिया गया। प्रमाण और तर्क से साधन और उपालंब होगा तो कहां होगा? केवल वाद में, केवल वाद में, केवल वाद में होगा। इसका मतलब है प्रमाण और तर्क से साधन उपालंब जल्प में नहीं होगा, ठीक है। इति मा विज्ञाई, ऐसा कोई न समझ ले। इत्येवम् अर्थम पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम्, इसलिए प्रमाण और तर्क का ग्रहण अलग से किया गया। अगर प्रमाण तर्क का अलग से ग्रहण नहीं होता पिछले सूत्र में, पहले सूत्र में, इसी सूत्र में यानी, और दूसरा सूत्र वैसा का वैसा हो जाता तो उससे ये आने लग सकता था कि बचा हुआ जो है, जो जल्प में नहीं है, जल्प तो छल जाति निग्रह स्थान वाला हुआ, और छल जाति निग्रह स्थान से भिन्न जो चीजें हैं वो वाद में रहेंगी। ऐसा कोई निर्णय न ले ले, इसलिए। दिलीप जी, इसी प्रश्न में यहाँ पर ये जो वाक्य कहा है, छल जाति निग्रह स्थान साधनों पालन हो जाता, यह अवयवों में प्रमाणों का अंतर्भाव हो रहा था, फिर भी तर्क और प्रमाण का अंतर्भाव हो रहा था, फिर भी प्रमाण और तर्क को अलग से पढ़ा है, इसका प्रयोग बताते हुए ये वाक्य कहा है, तो इस वाक्य से वो प्रयोग कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर छल जाति निग्रह स्थान पालन हो पारंभ प्रमाण तर्क साधन पालन हो बाद, अभी तो हम प्रमाण को नहीं, प्रमाण तर्क को नहीं पढ़ा है, कैसे यहाँ पर जो ये जो वाक्य है छल जाति निग्रह स्थान जो वाक्य है, यह वाक्य अवयवों में प्रमाणों का, प्रमाण और कर्मों का अंतर्भाव होने पर फिर भी अलग से प्रमाण और कर्मों का ग्रहण किया है, उसका प्रयोजन बता दी गई यहाँ तक, ठीक है। आगे फिर आगे जो इसमें कहा कि छल जाति निग्रह स्थान साधनों पालन, ये कहाँ कहा आपको उद्धृत करना चाहिए? पृष्ठ इतने पर, इस पंक्ति पे ये वचन कहा गया, कहाँ पर बात कर रहे हो? 102 पे। हाँ, तो इसमें तीसरी पंक्ति कि छल जाति निग्रह स्थान साधनों पालन और प्रमाण तर्क साधनों पालन बाद ऐसा कोई न समझते, इसलिए प्रमाण और कर्मों को अलग से पढ़ाए, तो अगर प्रमाण और कर्म को अलग से नहीं पढ़ते तो प्रमाण तर्क साधनों पालन बाद ठीक है। इस प्रश्न को दोबारा बोलना, पिछली कथा को मत बोलो दोबारा, आप जो पूछना चाहते हो ये तो यहाँ लिखा हुआ है, आपको क्या दिक्कत है वो बोलो। ये है कि इसमें कहा है कि जल्प ऐसा हो जाएगा, छल जाति निग्रह स्थान से ही जल्प होगा, उसमें प्रमाण तर्क का प्रयोग नहीं होगा। यदि ऐसा हो सकता, कब? जब प्रमाण तर्क को नहीं पढ़े, यदि प्रमाण तर्क को नहीं पढ़ते। हाँ ठीक है, ये तो वो सारी आवृत्ति मत करो, प्रश्न बोलो आपका क्या है, समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि प्रमाण तर्क साधनों पालन बाद कैसे समझा जाता है, ये वह क्यों समझा जाएगा? प्रमाण तर्क साधनों पालन भाई ये कैसे समझा जाएगा परिशेष न्याय से? संक्षेप से तो यही उत्तर है, पहले सूत्र में प्रमाण तर्क साधनों पालंब नहीं पढ़ा गया, उस परिस्थिति को देखो। दूसरे सूत्र में छल जाति निग्रह स्थान से साधनों पालंब कहा गया, तो वाद में किससे साधनों पालंब करेंगे? छल जाति निग्रह स्थान को छोड़ करके क्या चीज बचेगी जिससे साधनों पालंब करेंगे? प्रमाण और तर्क से करेंगे, वही यहां कहा गया। कैसे पता लगा? परिशेष से। किस परिस्थिति में? पहले सूत्र में प्रमाण तर्क साधनों पालंब नहीं पढ़ा गया, साक्षात वचन नहीं है, लेकिन दूसरे सूत्र में छल जाति निग्रह स्थान से साधनों पालंब कहा जा रहा है, तो बाद में भी तो साधन और उपालंब किया जाएगा, उसके बिना पक्ष प्रतिपक्ष तो होंगे ही वहां पर, तो साधन उपालंब भी होगा, तो किससे करेगा, किससे करेगा, कैसे पता लगा, परिशेष से पता लगा, ये उत्तर। पढ़ा तब वहां पढ़ा तब तो स्पष्ट है ही, तब तो स्पष्ट है ही वहां पर। कह सकते हैं लेकिन जिस परिस्थिति में बात कही जा रही है उसका मना थोड़ा ना किया जा रहा है। प्रमाण तर्क साधनों पर आलम्ब वहां पढ़ा गया है इसलिए उसका वहां उपयोग होगा, ठीक है, वो ही प्रमाण तर्क साधनों पर आलम्ब हो। यथोक्तोपपन्न अगर ना पढ़ा जाए यहां पर, क्योंकि ऊपर जो इन्होंने पंक्ति पढ़ी है दूसरी उसमें यथोक्तोपपन्ना नहीं दिया है, दूसरी पंक्ति में जो सूत्र उद्धृत किया वार्तिक चल जाति निग्रह स्थान वाला, इसमें यथोक्तोपपन्ना नहीं पढ़ा हुआ है। अगर यथोक्तोपपन्ना यहां ना पढ़ा हुआ हो, वहां चल जाति वहां प्रमाण तर्क साधनों का आलम्ब पढ़ा हुआ हो तो यहां पर तो ना आएगा, वो नहीं आ सकता ना, प्रमाण तर्क साधनों का आलम्ब यहां नहीं आएगा ना, यदि यथोक्तोपपन्ना नहीं का पढ़ा जाएगा तो वहां पर ही रह जाएगा, वो वहीं पर ही रह जाएगा और ये यहां पर छल जाति निग्रह स्थान ही रहेगा, ठीक है। तो वहां प्रमाण तर्क साधनों का आलम्ब पढ़ दिया, प्रमाण तर्क साधनों का आलम्ब तो बिना पढ़े भी पहुंच सकता था वहां पर, कैसे, परिशेष से, लेकिन फिर भी वहां पढ़ा, किस लिए, ताकि उसका ग्रहण जल्प में भी करवाया जा सके यथोक्तोपपन्न करके, यथोक्तोपपन्न कह करके उसका ग्रहण यहां भी कराया जा सके, इसलिए प्रमाण तर्क साधनों का आलम्ब पढ़ाए। आई बात समझ में, फिर से बोलूं, ठीक है, सत्येंद्र जी 101 दूसरी पंक्ति ये कह करके इन दो निग्रह स्थानों का वाद में स्वीकार होना चाहिए, आपत्ति नहीं है उससे, ये दो निग्रह स्थान यदि हो तो आपत्ति नहीं है। इसी बात में कर सकते थे आप, व्यापक दृष्टि वाले हो तो कर सकते, बहुत सबको अलग अलग कर लो तो, पर नहीं होगा सीधे सीधे, इससे केवल दो का स्वीकार संकेत करना चाह रहे हैं, संकेत में है भाषा निग्रह स्थानों का, इनसे हेत्वाभासों का यदि ग्रहण करने लगे जैसा आप चाह रहे हो तो यहां पर इनको उपलक्षण में मानना पड़ेगा। ये जो कथन है ना पंचावयवों को पन्ना, हाँ ये उपलक्षण, ये जो दो न्यून और अधिक वाला ले रहे हैं भाष्यकार, ये दो भी उपलक्षण में मानने पड़ेंगे। एक बात सुनो पहले, आप इनको उपलक्षण मानोगे तभी तो हेत्वाभासों का ग्रहण भी इसी से करोगे, तो उपलक्षण तो आप मान ही रहे हो ना, आपने बोला भले ही नहीं है, आप कह रहे हो सिद्धांत विरुद्ध तो बोला ना जाए, पंचावयवों को पन्ना से जिस प्रकार से दो निग्रह स्थानों को लिया इसी तरह से हेत्वाभास रूप निग्रह स्थानों का भी ग्रहण किया जा सकता है, और ऐसा हो जाता तो सिद्धांत विरुद्ध नहीं बोलना पड़ता, कितने पुत्रोत्सव होते आपका ये प्रश्न है ना, मैं अब उस पर उत्तर ये दे रहा हूं। ये जो दो निग्रह स्थान लिए, इन दो निग्रह स्थानों से आप हेत्वाभासों का ग्रहण कैसे करते हैं, इनको उपलक्षण मान करके, ठीक है, उपलक्षण में केवल हेत्वाभास ही आते अन्य न आते, ये कैसे ग्रहण करते हैं आप, ये निर्धारण कैसे करते हैं, पहले इसका मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मेरे पे उल्टा प्रश्न मत करो अभी, उसको बाद में करना, प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है, ध्यान रखना, उसका पहले समाधान करो, उस पर अगले प्रश्न पे आएंगे, जब आप बात करोगे उस पर भी आएंगे। आप उपलक्षण, मेरा प्रश्न दोहराओ आप पहले तो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, हाँ क्या उपलक्षण मानते हैं? ये नहीं, निग्रह स्थान सभी सभी निग्रह स्थान नहीं, सभी किताब की सुनो, फिर से सुनो, ये दो निग्रह स्थान यहाँ भाष्यकार ने लिखे, इन दो निग्रह स्थानों को मान करके, इनकी स्वीकृति मान करके, इनको केवल उपलक्षण मान लिया, इसके आधार पर अन्य हेत्वाभासों को भी आप ग्रहण कर रहे हो उपलक्षण से, ठीक है, अन्य निग्रह स्थानों को ग्रहण नहीं करवा रहे हो आप जो कथन कर रहे हो उसमें, आप केवल हेत्वाभासों को ग्रहण करवाना चाह रहे हो ताकि सिद्धांत विरुद्ध सूत्र में न बोल पढ़ना पड़े, ये आपका प्रतिपादन है। मैं ये कह रहा हूं जब ये उपलक्षण से आ रहे हैं तो ये उपलक्षण से मात्र हेत्वाभासों को ही क्यों लेंगे, बाकी बचे हुए निग्रह स्थानों को क्यों नहीं लेंगे? उपलक्षण क्या होता है? आप इससे उपलक्षण लेंगे इन दो निग्रह स्थानों से कि अन्य निग्रह स्थान भी स्वीकार हैं, तो सब निग्रह स्थान आने लगेंगे, केवल हेत्वाभास नहीं, अन्य निग्रह स्थान भी आने लगेंगे, वो नहीं चाहते। दूसरी बात, सिद्धांत विरुद्ध कहकर के जिन हेत्वाभासों को यहां स्वीकार किया गया है वो हेत्वाभास हो जाते हैं, किए नहीं जाते हैं, वैधर्म में बता रहा हूं दोनों में, और ये जो दो निग्रह स्थान हैं ये किए भी जा सकते हैं तो भी दोष नहीं है, हो जाते हो तो नहीं, किए भी जाएं, सब प्रयोजन दो हेतु दो उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं तो भी दोष नहीं है, लेकिन हेत्वाभासों की स्वीकृति होते हुए भी हेत्वाभास किया जाए ये वहां स्वीकार नहीं है, ये भिन्नता है, इसलिए उपलक्षण करके वहां नहीं जा सकते, इसको अलग से पढ़ा है, ये विशेष संकेत है इनका। अब बोलो, लक्ष्य के चक्षु, लक्ष्य चक्षु भी होंगे तो ये निर्णय आएगा। बोलो, हेतु और जल पर वितंडा में, यदि वहां पहले से नियम को विशेष नियम ना हो कि दो या तीन को बोला जा सकता है, विशेष नियम ना हो, स्वीकृति ना हो तो निग्रह स्थान माना जाएगा। एक प्रतिज्ञा में दो पक्ष करते हैं, दो पक्ष मतलब उदाहरण वाले, हाँ ईश्वर और जीव, नहीं पहले बात को बोलो, उदाहरण मत बोलो, पहले बात को पूरा करो, दो पक्ष, दो पक्ष मतलब है उदाहरण वाले पक्ष, पक्ष का मतलब क्या बोलो, प्रतिज्ञा में तो एक ही पक्ष होगा वैसे तो शब्द एक ही पक्ष है ना, पक्ष शब्द का अर्थ क्या है वो आप स्पष्ट नहीं हो रहा है ना, आप पक्ष का मतलब क्या है आपका, ठीक है, तो एक प्रतिज्ञा में दो पक्ष, ऐसा तो कोई प्रसंग ही नहीं है, अभी दो हेतु और दो उदाहरण की बात है, दो पक्षों का तो प्रसंग ही नहीं है, एक प्रतिज्ञा में दो पक्ष का कोई प्रसंग है क्या, आप कैसे देख रहे हो, दो हेतु यदि हो दो उदाहरण हो तो क्या इससे प्रतिज्ञा में दो पक्ष आ जाते हैं, फिर कहां पर आते हैं दो पक्ष, उदाहरण में ना, तो वो सपक्ष होगा, आप सपक्ष या विपक्ष शब्द का प्रयोग करो, आप दो उदाहरण दोगे तो क्या होगा, दो सपक्ष या दो विपक्ष या एक सपक्ष और एक विपक्ष, ऐसे दो मिलेंगे, ये वचन आपका बन सकता था, लेकिन ये कह थोड़ा ना कहोगे दो उदाहरण है तो दो पक्ष बनने लग जाएंगे, फिर से बोलो आप क्या कहना चाहते हो, पक्ष शब्द को आप पहले व्याख्या करो, पक्ष शब्द का अर्थ क्या है, जो प्रचलित अर्थ है उससे तो संगति लग नहीं रही है, आप क्या कहना चाह रहे हो, पक्ष इस शब्द का प्रयोग आप किस अर्थ में कर रहे हो ये बताओ, साध्य का आश्रय, जैसे अनित्य का शब्द, अब फिर से वाक्य बोलो, एक प्रतिज्ञा में दो पक्ष हो रहे हैं, वो कैसे, वो समझाओ। एक प्रतिज्ञा में दो पक्ष कैसे होंगे? ईश्वर और जीव जड़ है, लेकिन ईश्वर और जीव जड़ है, ये जो आपने प्रतिज्ञा की ये हमारा प्रसंग नहीं है अभी। वो ऐसे नहीं, वो अलग प्रश्न है, आप इसको लेकर के मत प्रसंग उठाओ। आपने प्रसंग भूमिका क्या बनाई? प्रकरण विरुद्ध नहीं बोलो, आपने क्या भूमिका बनाई? दो हेतु, दो उदाहरण, ये जो दो निग्रह स्थान के, इसको आप उठा रहे हैं। इससे संबंधित जो पूछना है वो पूछो। आप नया प्रश्न उठा रहे हो कि क्या ऐसी प्रतिज्ञा बन सकती है दो पक्ष लेकर के, कि आत्मा और परमात्मा जड़ हैं, आत्मा और परमात्मा जड़ हैं, ये तो कोई प्रसंग नहीं है यहां पर। किसी प्रतिज्ञा में दो पक्ष लेकर के चलें, ये भी कोई बात नहीं है, प्रसंग बाह्य बात आप बोल रहे हो। हाँ हाँ, दो पक्ष ये प्रश्न है आपका। ऐसा कोई निग्रह स्थान कहा नहीं गया है, निग्रह स्थान गिनाया नहीं गया है, मेरी जानकारी में नहीं आ रहा, स्मरण में नहीं है, पर ऐसा प्राय होता नहीं है, ऐसा प्रयोग किया नहीं जाता है। लेकिन यदि कोई कर भी दे तो कोई कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा उसमें। ठीक है, वो ये बोल रहा है आत्मा और परमात्मा दोनों जड़ हैं, ऐसा बोल रहा है वो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हेतु फिर वही एक या दो जैसा निर्धारित है, उदाहरण है, समान उदाहरण समान हेतु लगेंगे दोनों जगह, भिन्न भिन्न हेतु नहीं आएंगे। यदि भिन्न भिन्न हेतु भिन्न भिन्न उदाहरण देना चाहते हो तो फिर तो ठीक है, दो पंचावयव अलग अलग बना दीजिए, एक ही हेतु, एक ही समान, एक या दो जितने भी हैं लेकिन समान हेतु समान उदाहरण से ये सिद्ध हो जाएगा, कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन उसमें दूसरी समस्या है जो आप पहले भी पूछ रहे थे, उसके लिए ऐसा आप ये किसी विशेष प्रयोजन से करना चाह रहे थे तो वो उस शैली से चलेगा नहीं। आप जिस बात को मैंने उस दिन भी आपको उत्तर दिया था, इस तरह से प्रतिज्ञा नहीं, सामने वाला रोकेगा, पहले एक बात को सिद्ध करते हैं उस बाद में दूसरी बात पे आएंगे, ऐसे नहीं करते हैं। वैसे ऐसा आपको उदाहरण कोई नहीं मिलेगा, यानी ऐसा पंचावयव नहीं मिलेगा जहां दो पक्ष बना करके एक धर्म को दो में एक साथ सिद्ध किया जा रहा हूं, ऐसा मेरे को कोई याद नहीं आता मिल रहा है। ठीक है, और सत्यवत जी उसको ये भी सुना करो, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। हाँ, इसी के साथ में हमने एक बात कही थी, जो प्रतिज्ञा की जाती है उसमें पक्ष पक्ष का अधिकरण किया गया है, एक ही अधिकरण में दो प्रकार के उसमें मतलब दो अधिकरण से आत्मा दोनों को नहीं ले सकते, ऐसा वो नहीं नहीं सुनो। हाँ, उसको मैं बता रहा हूँ, वो प्रसंग अलग था, ये अलग ढंग से प्रश्न उठा रहे हैं। आप जो बात स्मरण करा रहे हो वो ये कह रहे हो कि पक्ष और विपक्ष यदि बन रहे हैं तो एक अधिकरण में दो विपरीत धर्म होने चाहिए। ये विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति ये बोल रहा है आत्मा और परमात्मा जड़ है, दूसरा बोल रहा है आत्मा और परमात्मा चेतन है। दूसरे को भी मान लो, इन्होंने बोला नहीं है, लेकिन आप जिस बात को उद्धृत करके उनका निषेध करना चाह रहे हो कि भई ऐसा तो चलेगा नहीं, एक ही धर्मी में दो विरुद्ध धर्म होते हैं तब पक्ष विपक्ष होता है। ठीक है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों का अधिकरण तो एक ही होता है, धर्म दोनों अलग अलग बता रहे होते हैं, विरुद्ध धर्म बता रहे होते हैं। ठीक है, ये सामान्य प्रक्रिया है। ये एक ही व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, कोई सा भी पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई एक ही व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा में एक धर्म को दो अधिकरणों में दिखाते हुए प्रतिज्ञा बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, ये इनका प्रश्न था। तो वो जो आप उदाहरण दे रहे हो उससे इनको यूं नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं कर सकते, वो अलग संदर्भ में बात कही गई है, ये अलग बात है। इसमें क्या पूछना, नीचे से दूसरी पंक्ति, नीचे से दूसरी पंक्ति, साधन उपलब्ध है इससे पंक्ति का जो पहला वाला भाग है उसका अर्थ बोल के बताइए। दूर रखो थोड़ा। प्रमाण कर अंतर भावे, प्रमाण करके अंतर रहने पर भी, अंतर भाव होने पर भी पृथक प्रमाण कर करना, प्रमाण अंतर को अलग से पढ़ा गया है और फिर इसके बाद साधन उपलब्ध प्रदर्शन को जानना था। ब्रिटिशन का मतलब है संबंध, किन किन का संबंध, साधन और उपालंब के साथ में प्रमाण और तर्क का संबंध जोड़ने के लिए, कि प्रमाण और तर्क से भी साधन उपालंब किया जा सकता है। ठीक है, कहते हैं पूरा खोलो। उसको बंद करके एक बार फिर चला के फिर कर लिया करो, उसको थोड़ा ढीला होता था। देखो पिछली पंक्ति में ये कहा कि पंचावयवोपपन्न इतना मात्र यदि कह देते और प्रमाण तर्क साधनों पर आलंबन नहीं कहते तो क्या होता, केवल पंचावयवों को प्रस्तुत करते दोनों पक्ष। प्रमाण तर्क साधनों पर आलंबन इसलिए भी साथ में पढ़ा गया कि पंचावयव से युक्त होते हुए भी प्रमाण तर्क का प्रयोग अलग से किया जाएगा। ठीक है, सब्जी में घी तेल होते हुए भी ऊपर से और घी डाला जाएगा। ठीक है, पंचावयव में प्रमाण तर्क आने पर भी अलग से प्रमाण और तर्क का प्रयोग किया जाएगा। यदि प्रमाण और तर्क अन्यथा का प्रमाण तर्क नहीं होते तो केवल क्या होता, पंचावयव मात्र होता। यदि ऊपर से घी नहीं मिलता तो बस जैसा आया है वैसा ही रहता। तो अन्यथा, अन्यथा का मतलब है यदि प्रमाण तर्क साधनों का आलंबन नहीं पढ़ा जाता तो उभौ अपि पक्षों, दोनों पक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष स्थापना हेतुना प्रवृत्त, अपने पक्ष की स्थापना से प्रवृत्त हुए। बस इसने अपने पक्ष की स्थापना कर दी, पंचावयव का प्रयोग किया, इसने अपने पक्ष की स्थापना की, केवल स्थापना स्थापना की है अपने पक्ष की और कुछ नहीं किया है। दूसरे का खंडन नहीं किया, दूसरे ने कोई आक्षेप, ये जो आक्षेप प्रत्याक्षेप चलेगा ही नहीं उसके अंदर, दोनों केवल पंचावयव रहेंगे। तो स्थापना हेतुना प्रवृत्त वाद यति स्यात्, वो ही फिर वाद कहलाएगा, अनिष्ट आ जाएगा। वाद तो ये नहीं होता है, वाद में तो परस्पर एक दूसरे को कुछ कहेंगे ना, ये आपका हेतु गलत है, आपका उदाहरण गलत है, मेरा ठीक है, सामने वाला भी ऐसे ही बोलेगा। इसके बिना वाद की कल्पना कर सकते हो क्या? पंचावयवोपपन्न तो हो गया था, वो इसने अपनी स्थापना कर दी, इसने अपनी स्थापना कर दी, पंचावयवोपपन्न हो गया, हो गया ना। और प्रमाण तर्क से रहित है, प्रमाण और तर्क को हटा करके फिर पंचावयवोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद ये देखो तो क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा, वाद का स्वरूप क्या बनेगा? नहीं, प्रमाण और तर्क के बिना, प्रमाण तर्क तो हटा दिए और पंचावयव से उपपन्न कर लिया। भाई पंचावयव में भी तो प्रमाण और तर्क होते हैं, पंचावयव में चारों प्रमाण होते हैं और हेतु आदि देते हैं, ये तर्क भी इसमें व्याप्ति और ये सब तर्क भी तो आ गए हैं। तो पंचावयव प्रमाण और तर्क से उपपन्न है, तो ठीक है, आप अपना पंचावयव बोल दो, सामने वाला अपना पंचावयव बोल देगा, वो कहे कि परमात्मा जड़ है द्रव्य होने से, जो जो द्रव्य होता है वह जड़ होता है, जैसे कि घड़ा, परमात्मा भी द्रव्य है इसलिए जड़ है, उसने बोल दिया। दूसरे ने कहा कि परमात्मा चेतन है, ज्ञानवान होने से जो जो ज्ञानवान होता है वो चेतन होता है, परमात्मा भी जैसे आत्मा, परमात्मा भी ऐसा ही है ज्ञानवान है, ज्ञानवान होने से परमात्मा भी चेतन है। अब ये प्रस्तुत कर दिया पंचावयव, इन पंचावयवों में भी तो प्रमाण और तर्क अंतर्निहित है ना, तो पंचावयवों को पन्ना कहने से ही प्रमाण तर्क आ चुके। अब दोनों ने बोल दिया, आगे क्या चलेगा? अब प्रमाण तर्क का प्रयोग मत करना, अब आगे चर्चा चलाओ, वाद चलाओ, वार्ता चलाओ, क्या चलाओगे बताओ? कुछ भी नहीं चलेगी ना, चुप हो बस। स्थापना हेतु हो गई, दोनों ने स्थापना कर दी और चुप, अब क्या करोगे? तो बोले इसको वाद कहना पड़ जाएगा फिर, यही बात समझना, इसलिए प्रमाण तर्क को अलग से कहना पड़ता है। यानी पंचावयव उपपन्न होते हुए भी, पंचावयव से उत्पन्न हो गया उसके बाद में जो चर्चा चलेगी वो किस आधार पर चलेगी? उसमें तो तर्क आदि का प्रयोग होगा ही ना, प्रमाण तर्कों का प्रयोग होगा बाद में, इसलिए। आत्मन जी एक सौ चार दूसरी पंक्ति उपालंबस्य नहीं उपालंभ उपालंभस्तस्य जो यह है यश्च असौ। आपको पंक्ति तो अर्थ तो समझ में आ रहा है, भाव समझ में नहीं आ रहा है या पंक्ति समझ में नहीं आ रही है? प्रतिषेध का मतलब है विपक्ष, जो कि हमारे प्रतिषेध के रूप में वहां पर खड़ा हुआ है। विपक्षी होता है ना वो, उसके विघात से, उसको नष्ट करने से, उसको क्षीण करने से सहकारिणी भवंती, हमारे सहयोगी बनते हैं। प्रतिक पक्ष का विघात करने से हमारे सहयोगी बनते हैं। परपक्ष क्या होता है? परपक्ष स्वपक्ष का प्रतिषेध रूप होता है, परपक्ष हमारे पक्ष का प्रतिषेध करता है, विरोध करता है, तो वो जो परपक्ष है वो प्रतिषेध है, उसके विघात से ये सहकारी होते हैं हमारे। अब किसके सहकारी होते हैं? साधन के, हमारे पक्ष की स्थापना के सहयोगी होते हैं। प्रश्न ये उठाया था कि ये छल जाति निग्रह स्थान तो दूसरे के खंडन के लिए होते हैं, ये तो दूसरे के खंडन के लिए होते हैं, अपने साधन थोड़ा ना होते हैं ये, साधन और उपालंब में, उपालंब के लिए तो है, साधन के लिए कैसे हैं? ये प्रश्न उठाया था, उसका उत्तर दिया जा रहा है। अपनी रक्षा के लिए, दूसरा जब हमारे पे आक्रमण कर रहा है उससे बचाव के लिए, और सुन दीजिए दूसरे पे आक्रमण करेंगे, आक्रमण करेंगे उससे हमारा बचाव होगा। ये बात तो इन्होंने कही भी है, रविशंकर जी ने भी पूछी थी यही बात। अगर इस ढंग से हमारा साधन हो रहा है, किस ढंग से? दूसरे का विघात करने से जो हमारा साधन हो रहा है, तो बोले इसके लिए तो फिर सूत्र में साधन कहने की जरूरत थी नहीं, वो तो उपालंब से ही हो जाता। उपालंब किया, उपालंब करने से हमारा साधन हो गया, अलग से साधन कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन परपक्ष का खंडन करने से जो हमारा साधन होता है उसको तो हटा दो अभी। ये छल जाति निग्रह स्थान हमारा साधन भी करते हैं, दूसरा जब हमारे हमारा खंडन कर रहा होता है तब इनसे हम अपनी रक्षा करते हैं, तो इससे हमारा साधन होता है। ठीक है, ये इसका विशेषता है, इसलिए साधन और उपालंब दोनों पढ़े गए। उस रूप में साधन है, लेकिन उस रूप में साधन होते हुए जिस ढंग से आप कह रहे हो उसके लिए यहां सूत्र में साधन पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो उपालंब कथन से ही हो जाता, उपालंब मात्र से ही उसका ग्रहण हो जाता है। ठीक है, दूसरे के पक्ष में दोष दिखाना, दूसरे के पक्ष को खंडित करने से हमारी जो पुष्टि होती है ये वो वाली है, दूसरे की रेखा को कम करने से हमारी रेखा बड़ी बन रही है। ठीक है, वो नहीं कह रहे हैं। दूसरा जो हमारी रेखा को छोटी करना चाह रहा है हम उसको निवारण कर रहे हैं, इससे हम अपनी रेखा को सिद्ध रख रहे हैं, साधन कर रहे हैं, उसका स्थापित कर रहे हैं। दो अलग अलग बातें हुई ना ऐसे। कौन था? हाँ, दो तरह के प्रश्नकर्ता होते हैं, एक अवसर पर प्रश्न करते हैं, वैसे प्रश्न नहीं होता है, और अवसर ढूंढते रहते हैं, किसी ने ये बोला बस वहीं पर कोई प्रश्न मिला उसी में से ढूंढ के प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। नहीं जी, इसी में ही प्रश्न है, इसी में ही प्रश्न है, वैसे नहीं प्रश्न था, स्वयं का प्रश्न नहीं था, पाठ पढ़ा उसमें कोई प्रश्न है मेरा वो नहीं। हाँ जी, इन्होंने कहा, इसमें आपने ये कहा और इन्होंने ये कहा, उसको लेकर के प्रश्न उठा और तत्क्षण जो होता है ना फास्ट क्वेश्चन, फास्ट फूड की तरह से फास्ट क्वेश्चन, उस समय आया और बस पूछा, उस समय आया और पूछा, पूछो। सबसे पहले ये मेरा प्रश्न है कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि पहले पुरानों को अवसर देना चाहिए, जिनको जो पहले से प्रश्न लेके आए हैं, और फिर बचता है तो ठीक है पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कुछ प्रवृत्ति रहती है कुछ की उस तरह की उसी समय, और उसको मैं इसलिए रोकना चाह रहा हूं, पूछ सकते हो आप, उत्तर भी देता हूं, पर वो अविचारित होते हैं प्रश्न, तत्काल बस आया उसने बोला और एकदम उपजा और पूछ लिया, बस तत्काल हाथ खड़ा कर देंगे, तत्काल बोलने लग जाएंगे, विचार नहीं करते उसमें, ऐसे प्रश्नों को बोलते समय वो व्यक्ति खुद विचार नहीं करता है और समय यूं ही जाता है, फिर बताने लगते हैं हाँ हाँ जी हाँ ये बात ठीक है। जो बात आप खुद भी विचार कर सकते हो और विचार करके आपको उत्तर नहीं आ रहा है तब आप पूछो, आप अधिकृत बनते हो, अधिकार आता है आपका। अचानक प्रश्न आया और दे मारा, स्वयं का पुरुषार्थ नहीं कि मैं उसको विचारूं ये प्रश्न है बनेगा नहीं बनेगा, उत्तर होगा नहीं होगा, क्या समाधान हो सकता है, ये प्रक्रिया इसमें नहीं चलती है ऐसे प्रश्नों में। बोलो, एक बात है बीच में, सामने रेखा कम करने से हमारी रेखा बड़ी कहलाती है, कहने लगती दिखने लगती है। ठीक है, क्या सामने वाले रेखा एक इंच ही तो हम छोटा उसको कैसे कर सकते हैं, हमारी रेखा बढ़ाने से हो सकती है, इसका भी मना कहा है इससे। अब देखो ये दूसरी बात बोल के पहली बात का खंडन कर रहे हैं, जबकि पहली बात भी स्वीकार है दूसरी बात भी स्वीकार है। देखो दोनों तरह से होता है, अब उस रेखा को तो छोड़ो, वो तो मैंने दृष्टांत आपको दिया था, उसको पकड़ के मुख्य बिंदु को छोड़ दोगे। जब हम दूसरे का पक्ष खंडित करते हैं तो दूसरे के पक्ष के खंडित करने से हमारे पक्ष की स्थापना होती है ना, साधन होता है, नहीं दूसरे के उपालंब से हमारा साधन होता है, ये बात इन्होंने रखी थी। ये कैसा है, सामने वाले की रेखा को छोटा करने से हमारी रेखा का बढ़ना, ठीक है, सामने वाले की रेखा को छोटा करने से हमारी रेखा का बड़ा, वास्तव में बड़ा नहीं होना। हाँ मतलब उसी की होगी, कौन सी रेखा बड़ी है यही सिद्ध हो जाएगी। ये उस तरह का है एक है, दूसरा हमारी रेखा को छोटा करना चाह रहा है, हम उसको छोटा नहीं करने दे रहे, वो हमारा खंडन करना चाह रहा है, हम अपना खंडन नहीं होने दे रहे। तो ऐसा करते हुए हम अपनी रेखा का साधन भाव कर रहे हैं ना, कुछ सिद्ध कर रहे हैं ना अपनी रेखा को। एक तो है दूसरे की रेखा को छोटा करके हम अपनी रेखा को सिद्ध कर रहे हैं, वो सिद्ध होना अलग चीज है। दूसरा हमारी रेखा को छोटा कर रहा है, हम उसको छोटा नहीं करने दे रहे, हम अपनी रेखा की रक्षा कर रहे हैं, हम अपने सिद्धांत की रक्षा कर रहे हैं, दूसरे के आक्षेप का उत्तर दे रहे हैं। ऐसा करते हुए हम दूसरे के पक्ष का खंडन नहीं कर रहे हैं सीधा, प्रमुखता किसकी है उसमें, अपनी रक्षा की, अपने साधन भाव की। जब छल जाति निग्रह स्थान से दूसरे का खंडन करते हैं उसमें प्रमुखता किस बात की रहती है, दूसरे के खंडन की, प्रतिषेध की, उपालंब की। और जब दूसरा हमारा खंडन कर रहा होता है उस समय उसका जब हम खंडन करते हैं, उसके खंडन का, उसके तर्कों का हम उत्तर दे रहे होते हैं, उसमें प्रमुखता किसकी रहती है, अपनी रक्षा की, साधन भाव की। तो यूं कह रहे हैं कि इनसे छल जाति निग्रह स्थान से अपना, अपनी रक्षा होते हुए अपना साधन भी होता है, इसलिए साधन शब्द भी सूत्र में पढ़ा जाना उचित है। केवल उपालंब करते और उपालंब करने से, दूसरे की रेखा छोटी करने से जो हमारा साधन होता है, हित सिद्ध होता है, वो तो उपालंब से ही आ जाता है। तो उपालंब मात्र पर्याप्त नहीं है, साधन भी पढ़ा जाना चाहिए। अब बोलो। ये है, मैं ये पंक्ति के तो वाक्य आप तक चल रहा था, आपने तो कहा है कि ये पंक्तियां आपको स्पष्ट हो गई हैं। दृष्टांत कैसे लगता है वो मैंने प्रस्तुत किया, दृष्टांत कैसे घट रहा है, कितने अंश में मैं दृष्टांत को बता रहा था, दृष्टांत दृष्टांत से कैसे मेल खाता है वो मैंने प्रस्तुत किया, उसमें कोई कमी लगती हो तो बोलो। और आपको इसमें चिंता लग रही है कि भाई दृष्टांत दे दिया आप उसी में ही सोचने में समय लग गया, तो उसको छोड़ दो। पंक्ति तो हम दूसरी बात जो अपनी स्थापना की बात चल रही थी, अब दृष्टांत दिए पहले संबंधित बात नहीं, दूसरी से संबंधित, पहले ही संबंधित दृष्टांत उनका था जो उन्होंने प्रस्तुत किया, जो उन्होंने प्रस्तुत किया उसको बताने के लिए था, और जो मैंने प्रस्तुत किया जो यहां पर लिखा है उसके लिए दूसरी बात थी कि दूसरा हमारी रेखा को घटा रहा हो तो उसकी रक्षा करना, दोनों के लिए था वो, तो दोनों के लिए है ना, वो दोनों तरफ का हो गया। और कोई पाठ में से पूछना वो पूछो, और इधर उधर का नहीं। बोलो। वो आप दोनों जगह आपको बतानी चाहिए, ये कक्षा का शिष्टाचार है, पृष्ठ संख्या हमेशा बोलिए, पंक्ति संख्या बोलिए, कहाँ दो जगह आप बता रहे हो, 103 हाँ, तो 103 में कहाँ पर पहले बताओ, हाँ, तानी ही प्रयुज्य मानानी परपक्ष विघाते न स्वपक्षम रक्षन्ति, ठीक है। देखो देखो देखो इसको, पंक्ति को देखो, यत तत् प्रमाणैर अर्थस्य साधनम तत्र छल जाति निग्रह स्थानानाम अंग भावो रक्षणार्थत्वात्, ठीक है, इसी को खोल रहे हैं। तानी ही प्रयुज्यमानानि परपक्ष विघातेन स्वपक्षम रक्षन्ति, दूसरा जब हमारा आघात करता है, एक तो है परपक्ष विघात के द्वारा दूसरे का हम आघात करते हैं तो उससे हमारी रक्षा होती है, ये एक बात हो गई, उससे हमारी रक्षा होती है। जैसा कि कहा दूसरे के द्वारा जब हमारा आघात किया जाता है उससे रक्षा करता है, ठीक है, एक बात हो गई। और दूसरी यहां उसी बात को ही खोल रहे हैं यहां पर, प्रश्न रखो फिर से। एक ये प्रमाणों के साथ में रक्षा करते हैं, उसी बात को यहाँ पर सारी को खोला जा रहा है। ये बात है दूसरे के द्वारा जब हमारा आघात किया जाता है उससे रक्षा करते हैं, ठीक है। दूसरे इसको ऐसा समझो, दूसरे के पक्ष का खंडन करने के द्वारा, दूसरे के पक्ष का खंडन करने के द्वारा कर कौन रहा है? वादी कर रहा है। उसमें देखो, इसका जो तथा चोक्तम करके जो दृष्टांत दिया, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा पौधा छोटा सा है, उसकी रक्षा के लिए हमने कांटे लगाए हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पे आक्षेप कर सकता है, उसकी रक्षा के लिए हमने कांटे लगाए हैं, ठीक है। अपनी रक्षा करते हुए इनके द्वारा हम अपनी रक्षा करते हैं, ठीक है। ये छल जाति निग्रह स्थान प्रमाणों के साथ में मिल करके साधन के रूप में होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, ये प्रतिपादन किया जा रहा है। पर पक्ष का घात ये तो बिना प्रमाणों के भी कर सकते हैं छल जाति निग्रह स्थान, लेकिन अपनी रक्षा मात्र छल जाति निग्रह स्थान से नहीं करते, प्रमाणों के साथ प्रयोग किए जाते हुए अपनी रक्षा करते हैं। यहां प्रतिषेध शब्द का मतलब है परपक्ष, दूसरा वाला जो है, पहले वाले में जो है परपक्ष विघाते ना, बात वही कही जा रही है, शब्द अलग है थोड़े, उसके ये सहकारी बनते हैं, सहकारिता को बताया जा रहा है इस पंक्ति में, सहकारिता को बताया जा रहा है। वहां केवल तानी ही प्रयुज्य मानानी, ये प्रयोग किए जाते हुए दो ढंग से देख लो, छल जाति निग्रह स्थान केवल प्रयोग किए जाते हुए, दूसरे का खंडन करने के द्वारा भी अपनी रक्षा करते हैं, जो सोमदेव जी ने बात रखी पहले, वो एक तरीका है, लेकिन उतने मात्र के लिए यह कथन नहीं किया गया। ये प्रमाणों के साथ में प्रयोग किए जाते हुए प्रतिपक्ष के द्वारा जो हमारा खंडन किया जाता है उसकी रक्षा करते हुए ये हमारे साधन बनते हैं, इतना ही बस। और किसी का बाकी है? बोलो। इसको चालू ही रखा करो, बंद मत कर दिया करो। फिर जब तक प्रश्न चल रहे होते हैं इसको चालू रख लिया करो। हाँ, एक सौ तीन चौथी पंक्ति विशेष लक्षण का मतलब है जो ये छल जाति निग्रह स्थान है, इनके जो भेद बताएंगे, अलग अलग इनके विभाग बताएंगे ना, इतने प्रकार का छल, इतने प्रकार की जाति, इतने प्रकार के निग्रह स्थान, और उनका एक एक का जब लक्षण बताएंगे, वो विशेष लक्षण, जैसे कि वृक्ष, जैसे एक शब्द है वृक्ष, वृक्ष किसे कहते हैं, इसका लक्षण बता दिया, अब आम का लक्षण बता रहे हैं, नीम का लक्षण बता रहे हैं, जामुन का लक्षण बता रहे हैं, ये विशेष लक्षण होंगे। ऐसे ही छल का लक्षण बताया। अब छल तो कई होते हैं, एक एक का लक्षण बता रहे हैं, ठीक, वो विशेष लक्षण कहलाएंगे। ऐसा तो सूत्र आगे आएंगे जो जो एक एक के हैं। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 105। सूत्र चार के ऊपर से भूमिका है, हेतु लक्षणाभावात अहेतवो, हेतु सामान्यात हेतुवत आभासमानाः। इसमें क्रम ऐसा लेंगे, हेतु सामान्यात, हेतु से समान होने से समानता देखेगी, हेतु जैसे होंगे वो। किसी को और अलग ढंग से कहा, हेतुवत आभास माना, हेतु के समान दिखाई देंगे, आभासित होंगे, होंगे नहीं हेतु लेकिन हेतु जैसे दिखाई देंगे। लेकिन हेतु लक्षण अभावात, प्रारंभ में आओ, उसमें हेतु के लक्षण का अभाव होगा, हेतु का पूरा लक्षण नहीं घटेगा उसमें। हेतु के समान होंगे, हेतु के समान आभासित होंगे, लेकिन हेतु के लक्षण का अभाव होगा। इनमें हेतु के लक्षण का अभाव होने से ये अहेतवः अहेतु कहलाएंगे। ये जो हेत्वाभास हैं ये अहेतु होते हैं, अहेतु होते हैं। क्यों अहेतु होते हैं? क्योंकि इनमें हेतु का लक्षण घटता नहीं है। कुछ कुछ तो समानता दिखेगी, बोलो, कुछ समानता, कुछ समानता दिखाई देगी। त इमे, वो कौन कौन से हैं? तो जो ये चौथा सूत्र है, चार संख्या लिख लेना यहां, सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम कालातीता हेत्वाभासाः। सव्यभिचार ये एक पहला, विरुद्ध ये दूसरा, प्रकरण सम तीसरा, साध्य सम चौथा, और कालातीत पांचवा। पांच प्रकार के हेत्वाभास यहां पर गिनाए गए हैं, केवल गणना की गई है इनकी, इतने ही होते हैं बस। आगे मतलब इतने ही हैं, जो हैं वो यही हैं। न्याय दर्शन में ये पांच ही गिनाए हैं, नव्य न्याय में फिर इनके भेद उपभेद किए जाते हैं और विस्तार करके भेद करने के लिए, पर यहां ये पांच ही बताए गए हैं। तेषाम, इसमें जो सव्यभिचार है उसको खोल रहे हैं। सव्यभिचार क्या होता है? अनैकांतिक सव्यभिचार, जो जो हेतु अनैकांतिक होता है, यानी ऐकांतिक नहीं होता है, जो हेतु ऐकांतिक नहीं होता है वो सव्यभिचार कहलाता है। एकांतिक का मतलब है एक अंत में, एक पक्ष में ही जो रहे, जो हेतु एक ही अंत में एक ही पक्ष में रहे उसको कहेंगे ऐकांतिक, और जो हेतु दोनों पक्षों में चला जाए, एक में ना रहे, यूं कहो दोनों में चला जाए, ये भी एक अर्थ है, और एक में भी ना रहे वो भी अर्थ है, दोनों तरह से अर्थ घटेगा। अभी इतना सा मान के चलो, जो अनेकांतिक है, जो एक में नहीं है, इसका मतलब है दोनों में चला गया, उसको कहेंगे अनैकांतिक, और ये सव्यभिचार होगा, एक जगह टिक्के नहीं रहेगा, सव्यभिचार होगा, अनेक दूसरी जगह भी चला जाएगा। जैसे एक पशु हो कोई, ये गाय है प्रतिज्ञा, एक पशु है कोई, वो पशु है मतलब, तो कोई दूसरा पशु है गाय से अतिरिक्त, बकरी है या भैंस है, बोले ये गाय है, हेतु चार पैर वाली होने से। अब ये हेतु जो है चार पैर वाली होने से, ये गाय में, गाय एक अंत है वहां पर भी है, और उसके अतिरिक्त भैंस में भी है, घोड़े में भी है, गधे में भी है, हिरण में भी है, बहुत जगह, तो एक अंत में नहीं रहा, ये चार पैरों वाली होने से ये जो हेतु था वो एक अंत में एक पक्ष में नहीं रहा, अनेक जगह है, ऐसा हेतु अनेकांतिक होने से सव्यभिचार हेतु कहलाएगा। बोले ये हेतु तो व्यभिचार को प्राप्त है, केवल गायों में नहीं और जगह भी देखा जाता है। ऐसा हेतु, हेतु जैसा दिख तो रहा है लेकिन हेतु नहीं है, ठीक है। जो हेतु विपरीत में भी साध्य पक्ष से भिन्न में भी, विपरीत में भी घटने लगे, दोनों पक्षों में घटने लगे या अनेक पक्षों में घटने लगे, उसे अनेकांतिक सव्यभिचार हेत्वाभास कहेंगे। सव्यभिचार हेत्वाभास है यानी अनेकांतिक है। नहीं, जाति नहीं है, ये जाति नहीं है, हेतु उसने प्रस्तुत किया। अंतर अभी स्पष्ट हो जाएगा आगे जब जाति भी पढ़ेंगे। अभी हेत्वाभास को पकड़ लो केवल। भाष्य देखिए, सव्यभिचार, व्यभिचार इस शब्द को खोला इन्होंने, एकत्र अव्यवस्थिति ही। एकत्र मतलब एक स्थान पर, एक पक्ष में, एक अधिकरण में व्यवस्थित ना रह पाना, निर्धारित ना रह पाना, अन्यत्र भी चले जाना, ये व्यभिचार कहलाता है। व्यभिचार एकत्र अव्यवस्थिति। सव्यभिचारेण वर्तते इति सव्यभिचार, जो व्यभिचार के साथ में विद्यमान है वो सव्यभिचार कहलाता है। निदर्शनम, उदाहरण दे रहे हैं। नित्य शब्दो अस्पर्शत्वात्, शब्द नित्य है, हेतु अस्पर्श वाला होने चाहिए। शब्द का स्पर्श किया है कभी? नहीं किया। शब्द का स्पर्श होता है? नहीं होता है, होता भी है नहीं भी होता, ऐसे कैसे है? व्यभिचारी बना रहे हो इसको इस ढंग से? नहीं, शब्द का स्पर्श नहीं होता है, शब्द का स्पर्श नहीं होता है। तो शब्दों, शब्द नित्य है, हेतु स्पर्श वाला होने से। स्पर्शवान कुंभो अनित्यो दृष्टो, स्पर्श वाला कुंभ अनित्य देखा जाता है। ये कैसा उदाहरण है? वैधर्म से उदाहरण है। सिद्ध किसको कर रहे हैं? शब्द को। क्या सिद्ध कर रहे हैं? नित्यता। और उदाहरण क्या लिया? कुंभ, जो कि अनित्य है, स्पर्श वाला है और अनित्य है, विरुद्ध धर्म है। व्याप्ति क्या बनाई होगी उसने? यहां लिखी तो नहीं है लेकिन क्या व्याप्ति बनाई होगी उसने आत्मवीर जी? जो जो वह अनित्य होता है। देखो पहले तो ये उदाहरण साधर्म से है या वैधर्म से है? वैधर्म से है। वैधर्म से व्याप्ति बनानी है आपको, तो कब बन, वैधर्म से व्याप्ति कैसे बनती है? इसको मत बोलो अभी, पहले वो बोलो। साधन का अभाव दिखाते हुए साध्य का अभाव दिखाया जाता है, ऐसी व्याप्ति बनानी है आपको वैधर्म से। नित्य शब्द स्पर्शत्वात्, साधन धर्म क्या है यहां पर आत्मन जी? साधन धर्म स्पर्शत्व, स्पर्श। साध्य धर्म क्या है सत्यव्रत जी? नित्यत्व। साध्य साधन भाव किनके बीच में है शिवरत जी? साध्य साधन भाव बताओ। साध्य साधन भाव दो धर्मों के बीच में है, आप बताओ विजय जी। दो धर्म हैं, उनमें साध्य साधन भाव बताओ। स्पर्श जो है ये साधन और नित्य साध्य। हाँ, तो इसमें साध्य साधन भाव बनाओ, व्याप्ति बनाओ। जो जो स्पर्शवान होता है वो नित्य है। स्पर्श वाला, स्पर्शवान नहीं, जो जो स्पर्श रहित होता है वह वह नित्य होता है, ठीक है। अब वैधर्म से व्याप्ति बना दो। जो जो स्पर्श वाला नहीं होता, ये तो साधन धर्म था, ये तो शब्द में भी था स्पर्श वाला रहित होना, इसका अभाव दिखाओ। जिस जिस में स्पर्शत्व नहीं होता है, स्पर्शत्वात है ना, अस्पर्शत्वात ये हेतु है, इसका अभाव बताओ। अस्पर्शत्व जो जो जिस जिसमें अस्पर्शत्व नहीं होता है उस उसमें नित्यत्व भी नहीं होता है। जैसे घट, घट में अस्पर्शत्व नहीं है यानी स्पर्शत्व है। साधन धर्म के अभाव से साध्य धर्म का अभाव दिखाना ये वैधर्म व्याप्ति से होता है। वैधर्म व्याप्ति कब बनेगी? जब उदाहरण हम वैधर्म से लेंगे, ठीक है। तो नित्य है शब्दो अस्पर्शत्वात् स्पर्शवान कुंभो अनित्यो दृष्टो न च तथा स्पर्शवान शब्द। अब ये न च तथा क्यों बोलना पड़ रहा है? तथा इति क्यों नहीं बोला वेद प्रकाश जी? उदाहरण वैधर्म से है इसलिए न च तथा स्पर्शवान शब्द तस्मात् स्पर्शत्वात् नित्यः शब्द तस्मात् अस्पर्शत्वात् नित्यः शब्द इति पंचावयव का प्रयोग कर दिया। अब देखो ये अनेकांतिकता बताएंगे, अनेकांतिकता सव्यभिचार हेतु बताने के लिए कहते हैं देखो दृष्टान्ते स्पर्शवत्वम अनित्यत्वम च धर्मौ न साध्य साधन भूतौ दृश्येते। ये जो दृष्टांत दिया आपने, उदाहरण दिया घट का, इसमें साध्य साधन भाव नहीं है। इन साधन और साध्य धर्मों, इन दो धर्मों में साध्य साधन भाव नहीं है। ये जो दो धर्म दिखाए हैं ये दो धर्म साध्य साधन रूप नहीं है, इनमें साध्य साधन भाव नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके लिए बताया स्पर्शवांश्च अणु नित्यश्च इति। अणु स्पर्श वाला होता है लेकिन नित्य होता है, स्पर्श वाला होते हुए भी नित्य होता है। विपरीतता क्या दिखाई इसने? ये वैधर्म में से बताया, वैधर्म में से उसने एक वादी ने क्या बोला था? शब्द स्पर्श वाला होने से नित्य है। इसने कहा देखो अणु स्पर्श वाला होते हुए भी नित्य है, अर्थात नित्यता का स्पर्शत्व के साथ संबंध नहीं है, स्पर्श वाला होते हुए भी नित्य होता है। ये इसने वैधर्म में से एक बात बताई, ठीक है। नित्य धर्म, नित्य धर्म यहां स्पर्श वाला वाले में भी दिख रहा है और स्पर्श वाले में भी दिख रहा है। यहां इन्होंने जिस ढंग से प्रस्तुत किया है वो ऐसा है। आगे देखिए, अब साधर्म में से आत्मादौ च दृष्टान्ते, आत्मादि अगर दृष्टांत दिया जाए कब देंगे? उदाहरण साधर्म में आत्साध्य साधनम हेतु इति, इस तरह से क्या अस्पर्शत्वात् इति हेतु नित्यत्वम व्यभिचरति। स्पर्शत्व ये जो हेतु है ये नित्यत्व का व्यभिचार कर रहा है, नित्यत्व का व्यभिचार कर रहा है। कैसे? अस्पर्शा बुद्धिर अनित्याच इति। बुद्धि यानी ज्ञान स्पर्श से रहित है लेकिन अनित्य है। उसने प्रस्तुत किया था शब्द स्पर्श वाला है और नित्य है, स्पर्श वाला होने से नित्य है। उसने कहा कि बुद्धि भी तो, ज्ञान भी तो बिना स्पर्श वाला है, स्पर्श गुण वाला नहीं है लेकिन वो तो अनित्य है। तो स्पर्शत्व होते हुए भी एक चीज तो आप नित्य कह रहे हो, ये अनित्य भी देखी जा रही है। तो ये कोई हेतु नहीं बना आपका, व्यभिचार को प्राप्त हो गया। एवं द्विविधे अपि दृष्टान्ते व्यभिचारात् साध्य साधन भावो नास्ति इति लक्षण अभावात् अहेतुरिति। तो द्विविधे अपि दृष्टान्ते, दोनों ही तरह के साधर्म वैधर्म के दृष्टान्त में व्यभिचार होने से साध्य साधन भाव नहीं है। साध्य साधन भाव होना चाहिए ये हेतु का लक्षण है। हेतु ऐसा होना चाहिए जिससे, जिसका साध्य के साथ में साध्य साधन संबंध हो, ये उसका लक्षण है। इस हेतु में वो लक्षण नहीं घट रहा है इसलिए ये अहेतु है। कौन सा? अस्पर्शत्वात् नित्यः शब्दः अस्पर्शत्वात्। ये जो हेतु है इसमें हेतु का लक्षण नहीं घट रहा है। क्यों? क्योंकि इन दो धर्मों में साध्य साधन भाव नहीं है। साध्य साधन भाव कैसे खंडित किया? विपरीत दृष्टान्त दे करके, भिन्न दृष्टान्त दे, व्यभिचार दिखा करके। तो ये अनैकांतिक हो रहा है, सव्यभिचार हेत्वाभास। अब इसकी अनैकांतिकता को समझा रहे हैं कैसे। नित्यत्वम अपि एको अंतः, नित्यता भी एक अंत है यानी एक पक्ष है। अनित्यत्वम अपि एको अंतः, अनित्यत्व भी एक अंत है यानी पक्ष है। एकस्मिन अंते विद्यते इति ऐकांतिका, जो हेतु एक ही पक्ष में मिले जिसका वो तो शब्द पे विचार ही आएगा, लेकिन जो एक ही पक्ष में मिले उसको कहते हैं ऐकांतिको। और विपर्यात यानी जो एक में ना मिले उसको अनैकांतिकः, इसको दूसरे शब्दों में कहा उभयांत व्यापकत्वात् इति, दोनों पक्षों में मिल रहा है इसलिए ये अनैकांतिक है सव्यभिचारी। हो गया, अब पूछो। ये सिद्ध मान करके कथन है, उसको भी यहां सिद्ध नहीं करेंगे, ये भी विषय नहीं है अपना कि उसको भी हम सिद्ध करें। सिद्ध मान करके कथन किया गया, अभी हमें हेत्वाभास समझना है, इसको सिद्ध मान करके चलना पड़ेगा, स्वीकार हो या ना हो अभी आपको मान के चलना पड़ेगा अभ्युपगम से। और इनका ये सिद्धांत भी है, इन्होंने प्रस्तुत किया, ये खंडित भी नहीं कि शब्द अणु जो होता है वो स्पर्श गुण वाला होता है और नित्य भी है। वैशेषिक न्याय अणु को नित्य मानते हैं और उसमें स्पर्श गुण भी होता है। ठीक है, आ गया हेत्वाभास समझ में। पहला उत्तम जी, हाँ ठीक है, भले किसी वस्तु को हम छू रहे हैं तो ये अणु से ही तो बना हुआ है, तो इससे सिद्ध हुआ कि अणु में स्पर्श गुण होता है, स्पर्श गुण होता है। ठीक है, हो गई बात। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट, वैशेषिक का सिद्धांत कि कार्य में जो अगर कोई गुण है वो कारण गुण पूर्वक होता है, कारण में भी वो गुण देखा जाता है तब कार्य में वो गुण आता है, उसका इन्होंने उपयोग किया। सूत्र इनको नहीं पता था लेकिन इन्होंने तर्क वो प्रस्तुत किए हैं कि ये स्पर्श वाला है, ये परमाणुओं से बने, इससे पता लगता है कि अणु के अंदर स्पर्श होता है। अणु स्वरूप नहीं, आप एक शब्द नया जोड़ करके बात कह रहे हो, ये अणु बोल रहे हैं, अणु स्वरूप नहीं बोल रहे हैं, ध्यान दो। अणु अणु परिमाण नहीं है, ये द्रव्य है वो अणु। आत्मा अणु स्वरूप है, अणु परिमाण है, वो स्पर्श वाला है, ये इससे सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप। इन्होंने अणु स्वरूप शब्द नहीं बोला है। ये आ गया अनेकांतिक, अनेकांतिक, अनेकांतिक के दो अर्थ हुए। अनेकांतिक के दो अर्थ हुए, क्या अनेकांतिक का अभी तक क्या अर्थ समझा है? जो दोनों पक्षों में अथवा बहुत सारा, जो शाब्दिक अर्थ तो है जो एक पक्ष में ना रहे, ठीक है, दो या दो से अधिक में रहे, एक तो ये अर्थ हुआ। और एक वेदनिष्ठ जी आप जो बोल रहे थे कि जो एक में ना रहे, उसका यही अर्थ होगा ना कि जो दो में रहे या दो तीन में रहे चार में रहे, ऐसा ही अर्थ है आपका ना? क्या दो या अधिक में रहे, वही तो बोल रहे हैं, उसी को मैं भी बोल रहा हूँ, दो या दो से अधिक में रहे, यही अर्थ है ना आपका। एक व्यक्ति बोले ये किस दल का है, बोले निर्दलीय, किसी दल में नहीं है ये, किस दल में है, किस पक्ष का है, बोले ये किसी पक्ष में नहीं है, किसी भी पक्ष में नहीं है। एक तो ये दो दल देखा जाए ना, तो ये इससे संबंधित है ना इससे संबंधित है, ठीक है, किसी से भी संबंधित नहीं है, उसको भी हम कहते हैं कि किसी से संबंधित नहीं है। और एक इससे भी संबंधित हो उससे भी संबंधित हो, दोनों से, यहां भी जाता है वहां भी जाता है, उसके ये किससे संबंधित है, बोले किसी से संबंधित नहीं है ये, ये दोनों जगह जाता है, दोनों से संबंधित है। जो दोनों से संबंधित हो वो क्या कहेगा, मैं किसी से संबंधित नहीं हूं। वहां गोष्ठी में भी बात हुई थी ना, आप भी थे नहीं थे, ये मैंने सुनाया होगा। बोले आपका क्या पक्ष है, बोले नहीं मैं किसी पक्ष में नहीं हूं, मैं किसी पक्ष में नहीं हूं। व्यवहार में जो किसी भी पक्ष में नहीं होता है उसको भी कहते हैं कि ये अपक्ष है, निर्दलीय है। और जो दोनों पक्षों में जाता है उसके लिए भी कहा जाता है, बोले ये किसी तरफ नहीं है। आप वो समझे हमारे पास आता है तो हमारे पक्ष में है, वो समझे हमारे पास आता है हमारे पक्ष में, बोले ये किसी का नहीं है, ये तो सब जगह जाता रहता है। ऐसा भी होता है ना। तो अनेकांतिक के भी दो अर्थ होंगे। एक तो क्या है, जो एक अंत में ना रहे। शाब्दिक अर्थ क्या है, जो एक अंत में एक पक्ष में ना रहे, यानी दो या तीन पक्ष हैं सब में रहे, जैसा कि अभी देखा। और एक जहां दो पक्ष हो वो ना इसमें है ना इसमें है, वो भी तो अनेकांतिक है। एक अंत में कहां रह रहा है वो, नहीं। जो अनेक पक्षों में है वो तो अनेकांतिक है ही, दो पक्ष में है तो वो अनेकांतिक है, एक पक्ष में नहीं है। और दो पक्ष हो और कोई ना तो इस पक्ष में हो ना इस पक्ष में हो, उसको भी अनेकांतिक कहेंगे या नहीं, नहीं। क्यों, एक एक पक्ष में किस में रह रहा है वो, किसी में भी नहीं रहा है, इसीलिए तो अनेकांतिक है। देखो अनेक शब्द का अर्थ हम क्या लेते हैं, दो तीन चार, जबकि अनेक का क्या अर्थ है, ना एक अनेक, जो एक में नहीं रहता है। तो ये ना एक में, इसमें भी नहीं रह रहा है, इसमें भी नहीं रह रहा है, किसी में भी नहीं रह रहा है, नहीं एक में भी नहीं रह रहा ना, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। है हेतु बनेगा या नहीं बनेगा उस पर भी आते हैं। पहले इस शब्द के ऊपर केंद्रित रहो, अनेकांतिक के दो तरह से अर्थ ले रहे। हाँ, जो दो में रहता है वो भी अनेकांतिक है, जो दो से अधिक में रहता है वो भी अनेकांतिक है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है, जो एक में नहीं रहता एक से अधिक में रहता है उसको कहेंगे अनेकांतिक। अब इस अर्थ को छोड़ दो, जो किसी भी अंत में नहीं रहता है वो भी अनेक, ये दूसरा अर्थ भी मैं बोलना चाह रहा हूं, जो किसी भी पक्ष में नहीं है वो भी अनेकांतिक है ना। एक अंत में नहीं रह रहा है वो, एक अंत में नहीं रह रहा है इसलिए अनेकांतिक है, किसी भी पक्ष में नहीं रह रहा है वो, नहीं बनी बात, उलझ गए। देखो इसके आधार पर, ये जो अनेकांतिक शब्द का है इसके भेद के आधार पर, इसके अनेकांतिक के तीन भेद किए जाते हैं। ये नव्य न्याय वाले करते हैं लेकिन आपको समझने के लिए अच्छा है इसलिए मैं बता रहा हूं। उसका अनेकांतिक के तीन भेद हैं, एक है साधारण, अनेकांतिक के तीन भेद हैं, एक है साधारण। साधारण का मतलब है दोनों में रहने वाला, दोनों पक्षों में, जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा यहां पर वही इसका उदाहरण है। दूसरा लेंगे असाधारण, साधारण हेतु वो होगा जो पक्ष में और विपक्ष में, सपक्ष और विपक्ष दोनों में रहता हो। हेतु ऐसा हेतु जो सपक्ष और विपक्ष दोनों में रहता हो। जैसे हमारा यही उदाहरण ले लो, नित्यः शब्दः जो यहां प्रस्तुत किया गया था, नित्यः शब्दः हेतु क्या दिया था, अस्पर्शत्व। अस्पर्श, अच्छा इसका पहले शब्द नित्य है, इसका सपक्ष क्या बनेगा, सपक्ष शब्द नित्य, शब्द नित्य है, अस्पर्श वाला होने से, ध्यान से देखो, सपक्ष का मतलब होता है जो पक्ष के समान हो। पक्ष को हम नित्य कह रहे हैं, शब्द को नित्य कह रहे हैं, तो हमें ऐसा उदाहरण लाना होगा जो जो नित्य हो, जो नित्य हो, जो नित्य हो। यहां जिन्होंने जो उदाहरण दिए हैं उसमें वो दोनों तरफ जाएगा। नित्यता, नित्यता जो है वो स्पर्श वाले में भी देखी जा रही है और अस्पर्श वाले में भी देखी जा रही है। इसको दूसरे, यहां इन्होंने वैसे अलग ढंग से दिया है इसके लिए, इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं ना सपक्ष और ये तो साधर्म वैधर्म से उदाहरण दिए हैं, एक तो अणु का और एक आत्मा का, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, स्पर्शत्वात, ये हेतु देना है हमारे को, बुद्धि लो, हाँ बुद्धि लो, ठीक है, बुद्धि जो इन्होंने दिया है ना वो लेंगे। हेतु है स्पर्शत्वात। अब हमें ऐसा देखना है जो स्पर्श भी हो और नित्य भी हो, स्पर्श भी हो और नित्य भी हो। तो अणु भी ले सकते हैं, नहीं अणु तो स्पर्श वाला है, आत्मा, आत्मा, आत्मा बनेगा सपक्ष, ध्यान देना। शब्द को क्या कहा था इसने, शब्द नित्य है स्पर्श वाला होने से। तो जो उदाहरण स्पर्श भी है और नित्य भी है वो क्या कहलाएगा, सपक्ष कहलाएगा। जैसे यहां था, यहां अनित्य है शब्द था उत्पत्ति धर्मकत्वात्, तो स्थाली जो था वो सपक्ष था, स्थाली सपक्ष था, तो यहां पर सपक्ष क्या बनेगा, आत्मा। और विपक्ष कौन सा बनेगा, बुद्धि, बुद्धि स्पर्श वाली होते हुए भी अनित्य है, ये विपक्ष है बुद्धि यानी ज्ञान। अब ये आप देखो, स्पर्शत्वाद जो हेतु है ये सपक्ष में भी जा रहा है, यानी उस पंचावय को प्रस्तुत करने वाला अपने पक्ष में आत्मा का उदाहरण दे सकता है, लेकिन वही हेतु विपक्ष में भी जा रहा है, बुद्धि में भी जा रहा है। जो हेतु सपक्ष में भी जा रहा हो और विपक्ष में भी जा रहा हो, ये एक अंत है, एक है नित्य, नित्य में भी दिखाई दे रहा है और अनित्य में भी दिखाई दे रहा है। स्पर्शत्व नित्य में भी दिखाई दे रहा है, अनित्य में भी दिखाई दे रहा है, दोनों तरह के उदाहरण मिल रहे हैं। ऐसा हेतु साधारण हेतु है जो कि अनेकांतिक है, दोनों जगह विद्यमान है, इसलिए ये सब विचार हेतु है। ये बात आई समझ में? अब असाधारण हेतु, ऐसा हेतु, साधारण का मतलब है समान, यहां भी और यहां भी, साधारण का मतलब सामान्य है, समान, ऐसा हेतु जो दोनों जगह मिल रहा हो। अब असाधारण का मतलब है ऐसा हेतु जो ना तो सपक्ष में मिल रहा हो ना विपक्ष में मिल रहा हो, ऐसा हेतु जो ना तो सपक्ष में मिल रहा हो और ना विपक्ष में मिल रहा हो। नित्य शब्द शब्दत्वात्, शब्द नित्य है, हेतु क्या दे दिया, शब्दत्वात्, ये हेतु रूप में किसी ने प्रस्तुत कर दिया। अब शब्द का सपक्ष कौन है, आत्मा। सपक्ष का मतलब है जो नित्य वस्तुएं हैं, शब्द को ये नित्य प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए जितनी भी नित्य वस्तुएं हैं वो इसकी सपक्ष कहलाएंगी। उस सपक्ष में ये शब्दत्व धर्म नहीं है आत्मा में, ठीक है, और जितनी अनित्य वस्तुएं हैं वो इसकी विपक्ष कहलाएंगी। पक्ष है शब्द, सपक्ष है नित्य वस्तुएं, शब्द भिन्न अन्य नित्य वस्तुएं, और विपक्ष है शब्द भिन्न अन्य अनित्य वस्तुएं। तो ये शब्दत्व अन्य अनित्य वस्तुओं में भी नहीं है, उसका अभाव भी नहीं दिखा सकता ये, जो हेतु ना तो, अब इसका खंडन भी कोई नहीं कर सकता, खंडन करने के लिए वैधर्म से ला ही नहीं सकता। अच्छा, उदाहरण ही नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यही बताया जा रहा है, इसमें उदाहरण ही नहीं बन पाएगा, इसमें उदाहरण ही नहीं बन पाएगा। केवल हेतु की दृष्टि से देखो इसको, ये लोग बताते हैं अपने यहां नहीं दिया है ना, इसलिए तो इसको वो लोग ऐसे प्रस्तुत करते हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है। हम हेतु को भी देखेंगे, ऐसा हेतु जिसका न तो सपक्ष बन रहा हो, न जो हेतु न सपक्ष में मिल रहा हो न विपक्ष में मिल रहा हो, ऐसा हेतु, ये हेतुवत तो लग रहा है ना, शब्दत्व आती है, हेतु जैसा प्रतीत हो रहा है ना, हेत्वाभास है ना, हेतु की तरह आभासमान है, ये हेतु नहीं कहलाएगा। जो न सपक्ष में हो न विपक्ष में हो, ये अनेकांतिक है या नहीं है? अनेकांतिक क्यों है? क्योंकि ना तो ये इस अंत में है ना इस अंत में, किसी एक अंत में नहीं है, किसी में भी नहीं है, किसी एक अंत में नहीं है। अनेकांतिक का मतलब है किसी एक अंत में ना होना, ये भी किसी एक अंत में नहीं है, ये दोनों में है इसलिए अनेकांतिक है, ये ना तो सपक्ष में है ना विपक्ष में है, किसी एक अंत में नहीं है इसलिए भी ये अनेकांतिक है। दूसरा, तीसरा है अनुपसंहारी, ऐसा हेतु जिसका कोई सपक्ष ही ना हो और विपक्ष ही ना हो। इसके में तो पहले वाले में तो था सपक्ष विपक्ष तो मिल रहे थे, लेकिन वो हेतु सपक्ष विपक्ष में नहीं मिल रहा था। लेकिन ऐसा हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए जिसका ना तो कोई सपक्ष मिले ना विपक्ष मिले, वो किसमें कहलाएगा? अनुपसंहारी। इसके लिए उदाहरण देखिए, शब्द नित्य है, शब्द का ही ले लेते हैं, या तो नहीं ऐसा करो, सर्वम नित्यम, हाँ प्रतिज्ञा क्या की शब्द से तो नहीं बनेगा, सर्वम नित्यम, सर्वम नित्यम हेतु प्रमेयत्वात्, ठीक है प्रतिज्ञा, सर्वम नित्यम सब चीजें नित्य हैं, हेतु प्रमेयत्वात्, जो जो प्रमेय होता है वह नित्य होता है। अच्छा, अब इसका कोई सपक्ष और विपक्ष बन सकता है, पक्ष क्या है यहां पर, पक्ष क्या है, है? पक्ष क्या है, कोई सर्वम बोल रहा है कोई नित्यम बोल रहा है, विचार के बोलो। देखो तीन ही चीजें तो देखनी होती है, साधन धर्म, साध्य धर्म और पक्ष। या साधन धर्म क्या है? प्रमेयत्व। साध्य धर्म क्या है? नित्यम या नित्यत्वम। तो पक्ष क्या है? तो नित्यम क्यों बोल रहे थे? पक्ष क्या है? सर्वम। पक्ष का मतलब है जिसमें साध्य धर्म रहता है, जैसे अनित्य है शब्द, शब्द पक्ष है अधिकरण, तो ये नित्यत्व किसमें देखने का सोचने, सर्वम में, सब चीजें इसमें आ गई। अब सपक्ष बनाने के लिए क्या बचा हुआ है? और जो पक्ष होता है उसको सपक्ष नहीं बना सकते, जो पक्ष होता है उसको सपक्ष नहीं बना सकते और ना उसको विपक्ष बना सकते। जब सब चीजें आई गई इसमें, इससे भिन्न और कौन सी चीज बची है? सर्व में तो सब चीजें आ गई, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो जिसका कोई पक्ष ही ना हो विपक्ष ही ना हो, जब पक्ष और विपक्ष ही नहीं है, तो हेतु का पक्ष या विपक्ष में होना तो और दूर की बात हो गई। तो ये किसी एक भी पक्ष में नहीं है ना ये हेतु, अनैकांतिक सव्यभिचार में तो ठीक है, ये व्यभिचार को प्राप्ति नहीं हो रहा है, व्यभिचार वाली बात यहां घटेगी केवल, ध्यान देना। ये जो व्याख्या इन लोग करते हैं ये अनैकांतिक को ध्यान में शब्द की दूसरी व्याख्या करके करते हैं। सव्यभिचार अगर लेंगे, इन तीनों में व्यभिचार कितनों में हो रहा है? ये तीनों जगह अनैकांतिकता है ना, यहां अनेकांतिकता इसलिए क्योंकि दोनों जगह जा रहा है, यहां अनेकांतिकता इसलिए कि सपक्ष विपक्ष किसी में भी नहीं जा रहा है, यहां अनेकांतिकता इसलिए क्योंकि पक्ष और सपक्ष विपक्ष बन ही नहीं रहे, होते ही नहीं है, तो अनेकांतिकता तो हो गई, लेकिन सव्यभिचार कितनों में है? ये केवल यहां पर है, यहां सव्यभिचार है नहीं। सव्यभिचार का मतलब है जो अन्यत्र भी मिले, वो तो यहां पर है ही नहीं, ठीक है। इन दोनों का खंडन हम कर सकते हैं, जैसा कि आपने सरलता से बता दिया, कैसे? ये पंचावयवी सिद्ध नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उदाहरण ही नहीं मिलेगा उसको, नहीं नहीं साध्य सम मत बोलो, वो मत बोलो अभी साध्य सम तो, लेकिन अभी उतने तक इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। हम इसको अनेकांतिक हेत्वाभास न भी माने तो भी ये खंडित है। पहली बात तो पंचावयवी नहीं बनेगा इसका, इसका पंचावयव क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो कोई ऐसा उदाहरण नहीं बना बता सकता जो जिसमें शब्दत्व होने से उसके नित्यत्व को वो सिद्ध कर सके। दूसरी कोई वस्तु नहीं मिलेगी जिसमें शब्दत्व हो और वो नित्यत्व भी हो। ये दोनों अगर नहीं है साध्य साधन धर्म तो उदाहरण नहीं बनेगा, उदाहरण नहीं बनेगा तो वो सिद्धि नहीं हो पाएगा। हम वहीं रोक सकते हैं इसको, हेतु पर रोकने की आवश्यकता नहीं है यहां, और यहां पर यहां भी उदाहरण नहीं मिलेगा उसको, इसके बिना भी काम चला सकते हैं हम। इन तीन को तीन विभाजन ना करें, हम केवल इतना रखें क्योंकि वात्स्यायन भाष्य ने इतना ही रखा है और सूत्रकार का भी अभिप्राय इतना है, लेकिन जैसे नव्य न्याय वाले सोचते हैं वो इनको भी लेकर के आते हैं, वो शैली अलग रखते हैं, थोड़ा दृष्टि भेद रखते हैं, पर इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिना इसके भी हम व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। ऐसे ही और बहुत सारी बातें नव्य न्याय में बताई जाती हैं, उसको खोला जाता है विस्तार से, समझ के लिए तो ठीक है, लेकिन बिना उसके भी काम चलना चाहिए, प्राच्य न्याय से भी काम चल जाएगा पूरी तरह से, सरलता से चल जाएगा, बल्कि जटिल नहीं होगा, ये थोड़ी सी जटिलता आ जाएगी। हम सीधे ही कह सकते हैं उदाहरण नहीं है आपका इसका, तो पंचावय भी नहीं है, बिना उदाहरण के आप सिद्धि नहीं कर सकते अपनी बात को। हाँ, इसमें तो वो उदाहरण दे सकता है, इसमें तो उदाहरण देगा वो, अब हमारा हम बनेगा कि ये उदाहरण ठीक है या नहीं है। अच्छा, उदाहरण को हम खंडित कर नहीं सकते इसका, इसका उदाहरण तो खंडित नहीं कर सकते ना, हम हेतु को खंडित करेंगे कि आपका जो हेतु है ये सपक्ष में भी मिल रहा है, विपक्ष का उदाहरण हम दे देंगे, हमने बुद्धि का उदाहरण दे दिया, ये भी अस्पर्श वाली है लेकिन अनित्य है, इस तरह से हेतु को खंडित करेंगे, उदाहरण को खंडित नहीं कर सकते। यहां हम उदाहरण से ही उसको हटा सकते हैं, इसलिए हेतु को भेद बताने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। पर समझने के लिए ऐसा हो, कभी कोई ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत करे जैसा कि ये प्रयास कर रहे थे। हाँ, आपने उस समय जड़ वाला तो यहां बोल गए थे आप, वहां आपका था नहीं, पहले वैसा तो इनका वाला उदाहरण था, वो तो परमात्मा एक देशी है। हाँ, सत होने से आत्मा और परमात्मा सत हैं, जड़ हैं, सत होने से घट के समान जो जो सत होता है वह जड़ होता है, जो जो सत होता है वह जड़ होता है। इन्होंने आत्मा परमात्मा को क्यों साथ में लिया प्रतिज्ञा में? क्योंकि अगर ये एक लेते हैं कि परमात्मा जड़ है तो इनका खंडन बहुत आसानी से था, आत्मा जड़ है सत होने से, जैसे कि घट, तो वेदर में दूसरा यानी अनेकांतिकता दिखाते कि भाई सत तो आत्मा भी है लेकिन वो जड़ नहीं है, तो आपका ये हेतु नहीं है। इनको पता था कि ये खंडित होगा, इसके लिए ये प्रतिज्ञा में ही दोनों को ले रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा जड़ है सत होने से घटवत। अब ये चतुराई इनकी ये है कि अब हम खंडन की कोई दृष्टांत नहीं ला सकते, क्योंकि जैसे ही हम दृष्टांत लाएंगे बोले ये तो प्रतिज्ञा साध्य में है अभी, तो ऐसी स्थिति में सामने वाले को रोक देना चाहिए कि भाई एक ही चीज की बात करो, एक चीज की बात करो। ये तो हमारे दृष्टांत को, उदाहरण को, वैधर्म के उदाहरण को, इनकी अनेकांतिकता को बचाने के लिए ये दो को लेकर के आ रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे आप, एक ही प्रस्तुत करना पड़ेगा, वहीं रोक दो, शुरुआत में ही रोक दो कि ये दो बोल रहे हैं, नहीं पहले एक को कर लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। इसके अंदर चलो ये इतना हो गया। आपको इसमें किसी को और पूछना हो तो पूछो। असाधारण शब्दत्व जो है ना, असाधारण नहीं बनता इसलिए हम शब्दत्व हेतु नहीं दे सकते या कारण से दूसरा भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं कहने को, जैसे कि था कि भाई ये वैसे प्रतिज्ञा का बोल रहे थे, प्रतिज्ञा में तो इतना ऐसे नहीं आएगा क्योंकि नित्य शब्द, शब्द का शब्दत्व तो ठीक है वो बोल सकता है कि शब्द होने से, शब्दत्व होने से शब्द में शब्दत्व है इसलिए वो नित्य है। हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि भाई शब्दत्व का और नित्यत्व का संबंध क्या है, क्या आपकी ये व्याप्ति है कि जो जो जो जिस जिसमें शब्दत्व होता है वो नित्य होता है। अब यूं तो हम कह नहीं सकते उसको क्योंकि विपरीत व्याप्ति जो है विषम व्याप्ति की तो यानी सम व्याप्ति की तो आवश्यकता नहीं है। हम कहने लगे कि आप ये मानते हो कि जो जो नित्य होता है उसमें शब्दत्व होता है, हम ऐसा आक्षेप करें तो बोले ये थोड़ा कहा है मैंने, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस जिसमें शब्दत्व होता है वो नित्य होता है। तो बोले अच्छा चलो ठीक है आपने कहा, तो जिस जिसमें मतलब शब्द तो आपका साध्य है, अब और किसमें आपने देखा कहीं दिखाओ तो उदाहरण तो पूछेंगे उससे। आप कह रहे हो जिस जिसमें शब्दत्व है वो नित्य होता है, तो किसमें और में शब्दत्व है वो बताओ। शब्द को तो वो दे नहीं सकता क्योंकि शब्द तो साध्य है, पक्ष है वो, तो उसके समान सपक्ष आप लेके दिखाओ अथवा आप विपक्ष का दिखाओ कि जिस जिसमें शब्दत्व नहीं है, जिस जिसमें शब्दत्व नहीं है वह अनित्य है, हाँ वह नित्य नहीं है, ऐसा करेगा तो खंडित होगा वो। कितनी ऐसी चीजें बता देंगे जिसमें शब्दत्व नहीं है लेकिन नित्य है, आत्मा परमात्मा ले लो, तो उस तरह भी खंडित होगा, या तो ये उदाहरण नहीं दे पाएगा तो ऐसे खंडित होगा। तो हेतु जो दोनों पक्षों में चला जाए, सव्यभिचार हो, वो अनैकांतिक होता है। प्राय करके हेतु में ये दोष दिखेगा, अगर असत हेतु है, हेत्वाभास है, इसका बहुत प्रयोग हुआ, बहुत जगह मिलेगा ये। ये हमारी कुशलता है कि हम ऐसा उदाहरण लेकर के आए कि उसको सव्यभिचार या अनैकांतिक सिद्ध कर सकें। अगर हमें दूसरा उदाहरण याद नहीं आ रहा है तो हम उसको खंडित नहीं कर पाएंगे। यदि जैसे बुद्धि वाला दृष्टांत था इसके अंदर कि बुद्धि स्पर्श वाली है, स्पर्श गुण वाली है, यानी स्पर्श वाली नहीं है तो भी अनित्य, अगर ये किसी को याद नहीं आए तो इसको कैसे खंडित करेंगे। शब्द नित्य है स्पर्श वाला होने से, अब कैसे खंडित करेंगे। उदाहरण हमारे को होने चाहिए समझ में, उदाहरण मिल गया तो खंडित कर देंगे, उदाहरण मिला तो इसकी अनेकांतिकता बता सकेंगे, क्योंकि दूसरा अंत हमको लाना पड़ेगा, वो हमारी कुशलता के ऊपर निर्भर है। हम ला सकते हैं तो खंडित कर देंगे, नहीं ला सकते हैं तो खंडित नहीं हो पाएगा, वो सिद्ध होगा, फिर कोई दूसरे उपाय अपनाने पड़ेंगे। ऐसा कई बार होता है हमको वो दृष्टांत ध्यान में नहीं आता है खंडित करने के लिए, तो और कोई उपाय सूझता है तो वो उससे काम चलाते हैं। ठीक है, इतना ही रखते प्रण होता है। Namaste।